Peklo. Věznice zastavila s lehkostí podobnou letadlu a dosedla si vedle obrovské skleněné budovy. Rozložila se skládací rampa, dotkla se věznice. Ozvalo se mlasknutí a led v místě kontaktu roztál. Jsme tady, řekla Ligeia. Ach, přeji si ale nedokončila a Mim pochopil proč. K čemu jsou v pekle přání? Ty si věděla, že se to stane. Zeptal se Mim, když vykročili po chodníku. Ve chvíli, co jsem tě uviděla, souhlasila se slzami v očích. Satan mi řekl, že půjdu brzy pro, ale to nevadí. Byla jsem hloupá. Vyslyšení. Zeptal se Mim. A namísto toho ses stala návnadou v pasti. Smutně přikývla a doprovodila ho k budově. Uvědomil si, že by mohla lhát. Ale na čem záleží? Ať už démonka nebo zatracená duše, vykonala svou práci a on byl polapen. Raději bude věřit tomu, že je stejně jako on obětí Satanova podvodu. Satan čekal na konci. Vítej v pekle, Marsi. Řekl vesele a kráčel k němu s napřaženou rukou. Mima napadlo tu ruku odmítnout, ale dospěl k závěru, že je zdvořilost lepší než nepřátelství, dokonce i v pekle. Potřásl tou rukou. Nemohu říct, že bych byl nějak potěšen touto návštěvou, promluvil Mim. Jaký má tento podvod význam? Jen získat tvou pozornost, můj drahý společníku, odpověděl Satan s úsměvem. Jsem si jist, že si ty a já velice dobře porozumíme. Taky doufám, řekl Mim. Měl jsem dojem, že se jedno vtělení neplete do záležitostí toho druhého na příležitostné úrovni. Mohlo by dojít ke shodě okolností. Kdyby se dali Satanovi reakce zaznamenat nějakým tence zabaleným vláknem, neprokázalo by žádné změny. Vtělení by měla vždy spolupracovat, souhlasil. Pojď, sdílej pohostinnost mého sídla a přitom si popovídáme. Kdybych teď mohla odejít, zašeptala Ligeia. V žádném případě, má drahá, odvětil Satan. Tento muž je princ. Nemůžeme ho ochuzovat o ženskou společnost v jeho situaci. Budeš ho doprovázet v době jeho návštěvy, ale já bych radši ne. Čemu dáváš ty přednost, má drahá, pro mne není vůbec důležité. Radím ti, aby ses k tomu stavěla s dostatečně krásnou tváří. Zjevně neochotně se ovládla a usmála se na Mima. Vypadá to, že musím, řekla. Ujišťuji vás, pane, že se má málomluvnost na vás neodrazí. Opravdu jste princ. Byl jsem, během života, souhlasil. Ale to už je teď za mnou. Jste skutečně princezna. Během života, zopakovala. Výborně, řekl Satan. Starý kouřový dům má chutné jídlo. Nepoobědváme tam. Zdá se, že ano, odpověděl Mim. Byl si jist, že ho Satan v pekle nemůže držet proti jeho vůli, ale není si jist, jak odtud utéct. Je stále nováček v této funkci, takže ještě neví, jak využít své vtělovací moci ve své plné šíři. Dokud nepřijde na nejlepší další postup, bude lépe nedělat žádná dramata a možná bezvýznamná gesta. Ligeia ho vzala za ruku a následovali Satana do další místnosti. Byla upravena jako současná západní restaurace, s rudým osvětlením a lehkou hudbou, s elegantně oblečenými číšníky a servírkami. Mima překvapilo, že vidí v pekle tolik přepichu, ale přirozeně to k němu patří. Byl si jist, že ani démoni, ani zatracené duše nepotřebují k přežití jídlo, ale jestli je pro ně pohodlnější ctít výhody života, je to v pořádku. Samozřejmě, že většina duší obývajících peklo asi ve skutečnosti nedostanou najíst, možná, že je Satan mučí tím, že jim povolí jen si k tomu dobrému jídlu přivonět. Dáme si řízek. Otázal se Satan, když si prohlížel menu. Maso z krávy. Zeptal se Mim. HM, to je pravda, řekl Satan. Jsi z Indie. Tak tedy fantastické curry. Zatímco si pochutnávali na curry a jiných specialitách indické kuchyně, Satan se dotkl svého problému. Zdá se, že ty a já pracujeme na křížících se záměrech, Marsi, řekl. Když ve skutečnosti můžeme mít společný cíl. O tom pochybuji, odvětil Mim. Já sympatizuji se sílou dobra, zatímco ty reprezentuješ sílu zla. Oba dva reprezentujeme sílu účelnosti, řekl Satan. Stejně jako rozumíš tomu, že v lidských událostech musí být násilí, já rozumím, že tam musí být zlo. Někdy násilí zmírňuje zlo, někdy zlo zmírňuje násilí. Ale obojí může jít společně. Mimovi se toto nezamlouvalo, ale důvěřoval své reakci. Jakým způsobem? Je mou povinností sklízet duše tam, kde převažuje zlo. Ale příliš mnoho duší je šedého odstínu s dobrem i zlem tak beznadějně promíchanými, že je může čistě rozlišit jen sám Thanatos. Situace je příliš složitá. Mým přáním je to zjednodušit nastolením činu. Více násilí. Ano, člověku se špinavé prádlo nevyčistí bez agitace. Od té doby, co tento aspekt patří tobě, takže ty po mně chceš, abych vyvolal více válek, řekl Mim. Ano, nepříliš, ale dost na to, aby to duším usnadnilo vytřídit se daleko rychleji. Jinými slovy, aby umíralo daleko více lidí. To je jeden způsob, jak toho dosáhnout. Tato aktivita by samozřejmě zvýšila tvou pozici. A tvou, dodal Mim. Protože bys dosáhl dřívější a ohromnější sklizně duší. Protože síla války by splodila hladomor a krveprolití, které by jinak neexistovalo. Dobrá, nezájem, řekl Mim a vstal od stolu. Satan pospíchal, aby s ním zůstal. Samozřejmě, že by tu mohla být satisfakce. Například tato pomezní duše, princezna Ligeia, by pro tebe mohla být v očistci dostupná. Ne, zakřičela Ligeia. Satan se na ni temně podíval a ona stichla a ustoupila. Teď se na ni podíval Mim. Satan si přeje, abys zůstala s námi, já ne. Přišel jsem ti pomoct, ne tě utlačovat. Určitě bych tě do hradu války nebral, kdybys odmítla. Ale ne, Marsi, protestovala. Není to tak. Jste princ a to jsou věci, kterým rozumí jen šlechta. Jsem si jistá, že byste byl vhodný a já bych ráda s vámi šla, ale... Ale ne na rozkaz Satana jako součást zkaženého obchodu, dokončil Mim. Bez řečí přikývla. Mimovi se její postoj líbil. Má pravdu, mezi těmi z královské krve jsou poměry, které běžní lidé uznávají, ale zřídka kdy je přijmou, věci jako význam vzhledu, rutina existence v paláci a používání konkubín. Je toho hodně, co by nemusel Ligej nikdy vysvětlovat, stejně jako extázy, a hodně, co by nemusela ona radit jemu. Ale víc než toto je sladění královského obcování s královskými způsoby. Je tu jedna věc, která mu brání jednat s Ligeou nebo s jinou ženou. Musí nejdříve s tím, kdo má stejné postavení jako on, zavést vztah. Ten zbytek už pak přijde sám. Ligeia určitě není ochotná začít s ním jakýkoliv vztah na Satanovo přikázání. Jen její otec má právo jí dávat takovéto příkazy. Nebo od té doby, co je její otec v jiném světě, jen ona sama. Ona si může něco přikázat podle vlastního uvážení, nebo si také nemusí přikazovat nic. Můžeme pro tebe připravit jiné bydliště, dámo, řekl Satan. Tvé smrtelné postavení nemá tady žádný význam. Nech je být, řekl Mim přísně. Satan jen naznačil ignoraci a nesmyslnost toho zákazu. Nestačí, že ji tady držíš nezákonně a že si ji proti její vůli změnil, aby mě sem přivedla. Proč usiluješ o další špatnost s ní? Toto je moje sídlo, Marsi, řekl Satan klidně. Jak se budu chovat, je moje věc. Tato coura je vyproštěná ze styku s plamenem. Coura. Mim ovládl svůj příliv hněvu. Později se s tou urážkou vypořádá. Satan zvedl ruku. Ligeia od něj rychle a vystrašeně ustoupila. Satan mávl a objevil se plamen. Vytvořil čáru vedoucí od jeho prstu k ženě. Mim se prudce postavil, odhodil židli za sebe a stoupil si do cesty plamenu. Oheň se dotknul jeho pláště a odrazil se zpět, nemohl projít. Nech ji být, zopakoval Mim. Přijímáš mou nabídku? Zeptal se Satan. Nezáleží na souhlasu ženy. Bojí se plamene a bude bezmezně spolupracovat, aby se mu vyhla. Odmítám tvou nabídku, řekl Mim. Pak můžeš zůstat hostem tohoto sídla do nekonečna a ona schoří, zatímco ty si to budeš rozmýšlet. Satan dal znamení a objevil se velký plamen. Ligeia zafňukala, Mim ji obejmul a zabalil ji do pláště. Plamen se do nich do obou opřel, ale nikoho nezranil. Věřím, že je čas dohlédnout na to, aby tato žena byla nestranně vyslyšena, řekl. Nemusíš být dotčen, promluvil Satan. Ale ona je moje. Nesmíš ji držet. Pozvedl jednu ruku a luskl prsty. Ve vchodu do restaurace se objevili obrovští hroziví démoni. Někteří měli rohy a ocasy a chroptěli oheň, jiní měli ohromné pařáty na místo rukou. Blížili se k Mimovi a dívce. Dobře se jí chopte, přikázal jim Satan. Jeho substance není předmětem našeho zájmu, ale její ano. Chytněte ji a odtáhněte. On ji nechá jít, jinak by byla roztržena na části. Mim se kousl do jazyka. Je zde jen jeho duch, ale ucítil bolest a krev. Nedotýkejte se jí. Varoval démony. Ne, půjdu s nimi. Protestovala Ligeia. Je to další pas na vás, Marsi. Satan chce. 6 démonů se zběhlo a ohnulo. 2 z nich chňapli po jejich nohou a táhli je nahoru a do stran. Další 2 ji vzali za ruce a dělali to samé. 1 ji drápl za její stříbrné vlasy a krutě za ně zatáhl. 6. slintající odhalil své odporné tesáky a hnusně ji kousl do ňader. Ten obdržel ránu pěstí do zubů od Mima. Špičáky se rozdrtily a zuby se mu zatlačily zpět do jeho hrdla. Démon spadl úplně bledý. Je zřejmé, že moc Marse zůstala s ním dokonce i ve formě ducha, ale síla ostatních démonů vytrhla dívku z Mimova silného sevření jejího pasu. Mim si uvědomil, že pro jednání s nimi potřebuje mít obě ruce volné, což znamená nechat ji jít. Nevěřil tomu. Mohla by okamžitě zmizet, jakmile by s ní ztratil fyzický kontakt. Jak by ji potom v této oblasti našel? Ale i kdyby ji nepřestal držet, nebylo by to dobré, protože se ji těch 5 démonů pokoušelo doslova roztrhnout na části. Ti 2 na jejich rukou tahali v opačných směrech, démon na jejich vlasech tahal tak silně, že byly její oči široce vyboulené a ti na jejich nohou je roztahovali tak daleko od sebe, že byly rozšířené téměř ve 180 stupňovém úhlu. Mim použil své volné pěsti, aby ji vrazil jednomu tahajícímu za ruku do lebky. V lebce se objevila díra a démon padl na zem. Pak, protože byl ve stavu berserka, pohyboval se s velkou mrštností, hbitě natáhl ruku a chytil za vlasy toho, co ji tahal za vlasy, a celým démonem ve vzduchu zatočil a mrštil s ním o zem, ale ti zbývající 3 toho nenechali. Využili Mimova úsilí a podařilo se jim vyprostit Ligeiu z Mimova sevření. Chňapl po jednom držícím nohu, uchopil jednu z jeho vlastních, zvedl ji, táhl jednu nohu proti druhé a usiloval o rozštěpení, které přešlo do tupého úhlu dřív, než se démonova noha zlomila. Mim se otočil a uviděl 2 zbylé démony táhnout Ligeiu přes místnost. Lépe řečeno, jeden tahal s rukama svírajícíma její ramena a její prsa, zatímco druhý používal svá klepeta k rozštípnutí jejich částí na půl, když se do ní zarývali. Je jasné, že bude démonovo úsilí. Ligeia vykřikla. Mim nikdy předtím neslyšel zvuk takovéto povahy. Pronikl atmosférou pekla jako elektrická pila řezající železo a ohromil démony. Odpadli stranou a nechali ji tam, v mdlobách a vzlikající. Mim nebyl ovlivněn, je chráněn svou funkcí. Stejně tak Satan. Teď už chápeš, co je. Řekl Satan. Nebudeš se přece zaplétat se stvořením, jako je toto. Co je? Naléhal Mim. Siréna, samozřejmě. Ta, co ničí svým hlasem. Tajná hanba její královské rodiny. Takovéto defekty by neměly v královských rodinách být. To je to, co ji poslalo sem. Tajná hanba. Mim, jenž koktá, tomuto druhu věcí velice dobře rozumí. Satan pokrčil rameny. Dobrá, může se zapálit. Už pro mne nemá žádný užitek. Ozvedl ruku. Mim si stoupil napříč a opět svým pláštěm ovlivnil plamen. Je mi jedno, co je. Je to čistá duše. Další důvod, proč ji nemůžeš mít, řekl Satan. Kdyby byla ochotná spolupracovat, nechal bych ji jít s tebou. Ale tak, jak to je, s ní budu jednat nemilosrdně. Rozhlédl se kolem, všiml si plazících se démonů. Ale nejdřív bych ji snad měl umlčet. Dal znamení a objevil se had, který se otáčel kolem Ligeiny hlavy a své tělo nacpal do jejich úst, takže nemohla mluvit. Mim si uvědomil, že není žádný způsob, jak ji ochránit před satanovým zlem. Ne tady v pekle. Jedině kdyby ji mohl nějak schovat. Chopil se jí, vyzdvihl a utíkal s ní ven z restaurace. Před ní byla rovná, holá plošina, žádné místo k úkrytu. Ale on je Mars, zůstal sám sebou. Může změnit svůj aspekt i aspekt kohokoliv jiného s ním. Jednoduše dotekem rudého meče. Ale ne. Opustil ho i se svým tělem. Ale ztráta kontaktu s ním ho stále neodtrhla od spojení s mečem. je schopen provádět kouzla své funkce bez ohledu na to, dokonce i v pekle. Jediné, co musí udělat, je přikázat to. Udělal se neviditelným. Aspoň doufal. Pořád může vidět sebe a Ligeju, ale z restaurace vyběhlo o něco více démonů. A roztrhejte ji na části. Volal za nimi Satanův hlas. Nebo vy budete roztrháni na místo ní. Démoni se zastavili a slídili kolem sebe. Neviděli nic, ačkoliv Mim a Ligeja stáli blízko nich, ona stále s hadem obtočeným kolem hlavy. Ti tři, muž, žena a had, mohli být v tomto momentě viděni jen jeden druhým, kromě samotného Satana. Jako ostatní vtělení, Satan není předmětem klamů. Mim ví, že musí Ligeju dostat pryč dřív, než vyběhne Satan. Utíkal přes pláň a nesl ji, protože se dobrovolně nehýbala. Ví proč, nechce mu být na obtíž, ani na něj nechce mít zhoubný vliv. Je to čestná dívka, která nemá v úmyslu někomu ublížit, jen se po ní vyžadovalo, aby byla agentkou mnoha špatností. Možná by nechala démony, aby ji odnesli do mučírny, kdyby jí jeden nevyhrožoval, že ji na místě znásilní. Najednou planina skončila. Mim se prudce zastavil. Není to planina, je to svrchní patro stolu. Pod ním je příkrá propast a vypadá to, že je rozlehlá kilometr. Je to odpuzující. Démoni se rozlezli po celém prostoru a hledali. Satan ještě nevyšel, ovšem může se to stát každou chvíli. Mim pospíchal podél okraje, díval se po nějaké cestě dolů. Nechce, aby musel skákat. Je duše a Ligeja je také duše, takže se nemohou zabít, ale je si jist, že by ji pád na chvíli učinil nespůsobilou a byl by krajně bolestivý. On sám může trpět, není si jistý, jestli ho jeho funkce chrání před strmými pády v pekle. Byla tam pěšina, výklenek, štěrbina vedoucí dolů. Mim se po ní pustil dolů a tak je dostal pryč z roviny dohledu z restaurace. Na chvíli je Satanovi znemožněno je vyslídit. To je vše, co jim to přineslo. Ligeja sebou trhla, stále nemohla mluvit. Nedělej to. Varoval ji Mim. Podívej, kde jsme. Naklonila hlavu, aby se podívala, strnula a omdlela. Nelíbila se jí takováto výška o nic víc než jemu. Musí někde tady být. Křičel Satanův hlas. Jestli ne na stole, tak jsou na svahu. Zkontrolovali jste svah. Mim si uvědomil, že se tato strmá pěšina bude za chvíli hemžit démony. Nebudou moct vidět uprchlíky, ale nemohou je ucítit. Během života se Mars uměl udělat neviditelným, nedotknutelným nebo obojím najednou. Ale toto není život a bojí se, že se jeden duch nemůže udělat nehmotným pro jiného ducha. Konec konců Ligeja se pro něj stala dotknutelná, když se s ní setkal ve formě ducha v zajetí v ledovém paláci. Nemůže si dovolit riskovat kontakt s démonem, ale podvod s neviditelností fungoval, takže možná. Na hraně stolu se ukázala silueta démona. Vydal se dolů pěšinou. Mim se podíval vpřed. Pěšina se o něco níž stáčela kolem hory. Musí jít tudy. Nemá kam jinam jít. Nebude riskovat kontakt s démonem, dokud mu nezbude jiná možnost. Položím tě na zem, zůstaň se mnou, zašeptal Ligej. Zavrtěla nesouhlasně hlavou, stále neschopná mluvit kvůli hadovi. Mim se naklonil a uchopil hada. Rychle ho vzal za hlavu a zmáčkl ji právě tak silně, jen aby plas pochopil, v čí je moci. Pak ho odmotal a vysvobodil ženu. Dobře ses tam zachovala, chtěla si mne uchránit před dalšími problémy, zašeptal. Ale já mám problém a ty také. Nikdo z nás i tomto okamžiku nic nezíská tím, že tě démoni najdou. Jestli mě teď opustíš, jediné, co to způsobí, bude, že to zveřejní mou polohu. Chceš to? Zavrtěla hlavou, že ne, pak mě následuj, prohlásil Mim. Pokud zůstaneš blízko, budeš neviditelná. Otočil se a s hadem v jedné ruce pokračoval dál po pěšině. Po nějaké chvíli se pěšina rozšířila a ukázal se výčnělek. Byla to výpomoc, tak to je nemohlo žádné uklouznutí přivést ke sklouznutí z hory. Mim zahlédl, že je ve výčnělku díra. Možná je to zbytek nějaké starodávné jeskyně. Ale pěšina pokračovala dolů a k démonovi se už připojili další, takže se Mim nezastavoval. Pak něco zaslechl. Démoni před nimi. Stoupali ze zdola po pěšině vzhůru. Jsme v pasti. Zabědovala Ligeja. Ale mohu na ně zakřičet. a upozornit celý zbytek pekla na naši polohu. Odpověděl jí Mim. Drž pusu zavřenou. Na chvíli se zamyslel. Zkusíme tu jeskyni. Nesnáším jeskyně. Řekla. Nevšímal si toho. Vrátili se zpátky k jeskyni. Démoni se přibližovali z obou stran. Vysadím tě nahoru, řekl. Pak půjdu za tebou. Přál si, aby měl u sebe rudý meč, s ním by mohl odletět přímo z hory. Dobrá, možná to může udělat. Konec konců, jestliže funguje neviditelnost. Zkusil to, přál si být ve vzduchu, zatímco Ligeia opatrně vylézala svou cestou na kámen. Nic se nestalo. Je jasné, že svůj vzhled může změnit sám, ale aby mohl cestovat, musí s sebou mít svůj meč přímo. Možná to chce vědět přesně, kam se přeje dostat touto operací. Nebo možná jednoduše nemá ten správný klíč k cestování na dálku. Moc špatné. Směle ji vyzdvihl za zadek a ona se vydrápala do díry. Velmi dobře, tady je had, pověděl a pozvedl plaza. Ligeia vypadala míň než dychtivá po opětném doteku hada, ale vzala ho. Pak se rukama chytil za okraje jámy a vyhoupl se. Byla tam, aby mu pomohla najít okraj. Byla to malá jeskyně. Stěží větší než dutina v hoře, ale dost velká na to, aby se tam pohodlně vešli. Had se stranou svinul, vypadal spokojeně. Démoni se přiblížili k výstupku a hrubě se o nich bavili. Já se bojím, zašeptala Ligeia. Mim ji objal kolem ramen. Pamatuj si, oni nás nevidí. Jen buď sticha a oni nás minou. Byla potichu, ačkoliv se její tělo třáslo. Démoni se z vrchní pěšinky sbírali a bručeli. Zjevně cítili, že je toto hledání velká hloupost. Mima překvapilo, jak si jsou svými nižšími reakcemi podobní se smrtelnými, jestliže jsou bezducha stvoření z Etheru. Neměli by mít žádnou osobnost, ale toto není přirozeně ten případ. Možná jsou démoni v satanově představě chytří stejným způsobem, jako je člověk patřící k západní mytologii dovedný v představě jejich boha. Samozřejmě je to obrazné. Jak může taková nedokonalost pocházet z naprosté dokonalosti? Člověk má iluzi vznešenosti. Mim je rád, že nezdílí takto ovlivněné myšlenky. Opět dávalo vtělení mnohem větší smysl, než by kdokoliv vnímavý mohl pochytit. Démoni zhora se setkali se spodními démony. Ozval se venkovní křik a zvuk úsečných nadávek, potom klesající výkřik, jak jeden z nich spadl, nebo byl schozen z okraje. Popudlivá stvoření, ti démoni, teď se vraceli vzhůru pěšinou. Ne na této římse, bručel jeden. Je mi jedno, co říká jeho zkaženost. Našli bychom je, kdyby. Jeskyně, prohlédl si tu jeskyni, ty blbče. Naléhal jiný. Jakou jeskyni, ty debile? Zeptal se jiný. Tam tu jeskyni, idiote. Odpověděl další. Tu, co používáme k zábavě s démonkou ve volném čase. Jo, tu jeskyni, došlo prvnímu démonovi. Co je teď s tou démonkou? Neviděl jsem ji, ani nepamatuju. Má nějaké povinnosti na slunečné straně, odvětil druhý. Svádí jakéhosi smrtelníka. Někteří smrtelníci mají veškerý chtíč, zabručel první. Jeho hnusný obličej zespod nahlédl do jeskyně. Ligeia se zatřásla, protože démon hleděl přímo na ně. Ale pohled tvora jimi prošel a nezaregistroval nic, jen jeskyni. Opravdu jsou neviditelní. Pak démon vyslídil hada, který se oddělil od Mima a od vlivu jeho moci. Démon se natáhl pro hada, ale had se rychle vzepěl, zeširoka otevřel svou tlamu a démon si pomyslel, že ho radši nechá na pokoji. Není tam nic než divoký život. Dobrá, pojďme zpět, řekl jiný démon. Buď to spadli z hory, nebo na této pěšině nikdy nebyli. Nevím, proč po nich satan tolik dychtí, stejně se z pekla nemohou dostat. Chce mučit tu ženu, ty schnilý ksichte, řekl první. Měla zkazit vtělení, jenže se ho místo toho pokoušela zachránit, takže se na to nehodí. Je, doufám, že mi ji dá satan na hraní, zvolal druhý, když se připojili k tlupě na pěšině. Přinesl bych si ji přesně sem zpět do jeskyně a skutečně ji zpracoval. Viděli jste ty její nohy, když jsme ji nesli. Já jsem byl u jedné její nohy, ty sople. Viděl jsem celou dobu vzhůru. Hlas se vytrácel, jak odcházeli. Nesnáším ty démony, zašeptala Ligeia. Jediné, na co myslí, je jen chtíč a mučení. Dobrá, od pekla se očekává, že je to nepříjemné místo, odpověděl Mim. Odplácí zatraceným zlo spáchané za života. Ale já nepatřím do pekla, vykřikla. Myslím, že bude lépe počkat tady, než démoni skončí s hledáním, řekl Mim. To se někdy stane. Proč mi neřekneš, jak ses sem dostala? Přišel jsem ti pomoct a stále doufám, že tak udělám. Nemůžeš mi pomoct, odvětila. Mohu ti jen ublížit. Měl bys jít ode mě, hned teď. Proč? Vypadáš jako hezká mladá žena, kromě tvého přirozeného nadání jako princezna. Já jsem hezká mladá žena až na tuto vlohu. Možná bych se ti líbila, kdybys mě znal, zvláště pak proto, že vypadáš imunní proti mému křiku. To je to, proč se musíš dostat pryč. Možná, že jsem nechápavý. Nechápu logiku. Protože to je to, co chce Satan. Zvolala. Chce po tobě, abys. Abych s tebou zacházel tak, jak chtěli démoni. Neudělal bych to, Ligeo. Aby ses do mě zamiloval, vyhrkla. Mim se usmál. Už jsem byl zamilovaný a nemohu říct, že je osud horší než smrt. Byly to dobré ženy, velmi dobré ženy. Jestli jsi dobrá žena, protože jsi vtělení, Satan tě nemůže držet o nic déle než tě klamat, což nebude dlouho. Ale já jsem zatracená duše a on mě může držet. Kdyby ses do mě zamiloval, nemůžeš pak odejít beze mne a tak nebudeš moct odejít vůbec a budeš navždy polapen v pekle a Satan bude zacházet svým způsobem se smrtelným světem. Vybuchla. Takže to je Satanova past. Není divu, že mu Lila řekla o uvězněné princezně. A nebyla to Lila, kterou si brali démoni do této jeskyně. Zajímavá náhoda, že se o tom zmínili zrovna tehdy, když je tady, aby to slyšel. Náhoda. Mnohem spíš podvod. Není snad možné, aby Satan věděl přesně, kde je a dal instrukce démonům, aby ho zde nechali, protože dělá to, co se tam chce s Ligeou. A Ligeia, podle všech znamení, je opravdová pomilováníhodná žena, ne součást jeho pasti. Kdyby s tím měla něco společného, nevarovala by ho o podstatě pasti. Ano, to je velice zajímavé. Démoni dostali Ligeu pryč od Mima a mohli ji přemístit do nějaké vzdálené končiny pekla, takže by ji už nikdy nenašel. Ale oni se zastavili, evidentně hloupě, a pokoušeli se ji znásilnit. To ji vyprovokovalo k ničivému výkřiku, takže Mimovi obnovili šanci vysvobodit ji. Je možné, že démoni byli hloupí a nechali svůj chtíč působit přirozeně, ale Satan jen stál a díval se. Satan nezačal organizovat pokračování, dokud nebylo příliš pozdě. Satan není žádný blázen. Proto musel být nedostatek jeho iniciativy dobře promyšlen. Chtěl, aby Ligeia křičela a umožnila Mimovi se s ní spojit. Ten křik, to je nejvýznamnější věc. Jiní by to považovali za ošklivou věc. Ale Mim, jenž má problémy se svým vlastním hlasem, je schopen rozumět náchylnosti, jako je tato. Pocítil nějaký důraz. Teď nekoktá, ale teď je v pekle, kde mu to Satanova moc znemožňuje. Ale je si toho stále vědom. Ligeia trpí podobně a Satan chtěl, aby to věděl. Přirozeně muž, který se trápí problémem se svým hlasem, bude přitahován ženou s podobným postižením hlasu. Prohnaný trik, jen co je pravda. Mlčíš, promluvila Ligeia. Teď rozumíš. Děkuji ti, že jsi muž takový, jaký jsi, a teď udělám to, co musím, a opustím tě. Chystala se pohnout k východu z jeskyně. Mim ji stáhl zpět. Neodejdu bez tebe, prohlásil. Ale já jsem ti řekla, proč to tak nemůže být. Máš svou odpovědnost na zemi. Přišel jsem tě do pekla vysvobodit a vysvobodím tě, řekl Mim. Nemá to s láskou nic společného, ale s tím, co je pravda. Jestli se do tebe časem zamiluji, možná budeš souhlasit s tím, že budeš po tvém nestranném vyslyšení a vysvobození z pekla se mnou. Jestli ne, stále mám v úmyslu udělat, co považuji za správné. Jsi blázen. Řekla, jsem muž. Princ, opravila ho jemně. Vtělení. Mohla bych být velice potěšená tímto druhem bláznovství, přiznala. Ale nesmím ti dovolit to udělat. Jsem jen jedna duše, tvá práce ovlivní miliony. Takže opět vstala, zachytil ji, stáhl dolů a políbil. Teď jeden druhého poznejme, zašeptal. Ty už mou kletbu znáš. Když jsem se vzrušila, vím o kletbách. Já koktám, zasmála se. Ne tolik, že bych si toho všimla, normálně. Tady v pekle jsem toho zproštěn. Myslím, že je to satanův způsob ovládnutí mě. Nabídl mi démoní konkubínu a správnou řeč, ale dal jsem přednost své vlastní cestě. Ale jestli tvá kletba v pekle zaniká, proč má zůstává? Zeptala se žalostně. Možná proto, že se tě satan nesnaží ovládnout. Snaží se tě ponížit. Pravděpodobně by se zrušením mého koktání neotravoval, kdybych nebyl vtělení. Vtělení války, souhlasila. Znamenáš zvláštní úmluvu. Takže jestli ti vadí koktání, nebudeš se se mnou chtít stýkat, až se dostaneme z pekla. Jak jsem tě viděla tam v ledovém paláci, vypadal si tak směle a krásně, skutečně jako princ přicházející mě zachránit, řekla. Věděla jsem, že je to past a pokoušela jsem se tě předtím varovat. Ale ty bys neodešel a teď je past sevřená, možná už i druhá, protože stále neodcházíš. Předpokládám, že je to teoretické, protože já se z pekla nikdy nedostanu, ale kdybych byla venku a ty bys mě dostal ven, vždycky bych věděla, že ten, kdo to udělal, koktá a mně by bylo jedno, jak vypadáš a jak mluvíš, chtěla bych být s tebou. Ale ty si nepřišel ve skutečnosti k ledovému paláci právě odvést ženu, že ne? Ne, když jsi měl démonku. A tak jim řekl o orb, extázi a jeho touze po ženě stejné úrovně spíš než po nějaké démonce, jejíž bezmezná věrnost patří satanovi. Ačkoliv Lila nakonec ronila slzy, řekl nakonec. Nevím, proč to ta démonka dělala. Protože to byla její práce, měla za úkol tě zkazit nebo tě poslat do pekla, jinak bude určena k záhubě. Démoni mají trochu citu, jinak by se nemohli těšit ze základních tužeb. Umí napodobovat lidskou formu bez přijímání trochy lidské přirozenosti, takže jednají dost dobře, aby skutečné lidi oklamali. Pravděpodobně tě měla nepatrně ráda, nebo se jí líbilo její umístění v očistci, což je mnohem lepší místo než peklo, takže jí bylo líto, když viděla, že to končí. Její vůle je podřízená satanovi, ale když se to nějak nekříží s jejím určením, může si nějaký ten cit dovolit. Zvláště pak, když jeho dávání najevo může způsobit tvou reakci, která jí v jejím poslání pomůže. Zdá se, že toho víš o démonech hodně, poznamenal mým smutně. Mám čerstvou zkušenost a řekla mu, jak se dostala do pekla. Ligeia byla evropskou princeznou. Když dospěla a byla už dostatečně zkušená ve věcech požadovaných její rolí, její otec král se začal schánět po vhodném společníkovi pro ni. Tyto věci jsou velice zřídka přenechány individuálnímu výběru, však ty víš, postěžovala si. Vím, souhlasil Mim. Součástí tohoto schánění je také předvedení zboží. Současní monarchové se stali rozvážnými, protože jejich synové požadují moderní nezávislé myšlení a zjednodušují spolupráci hledáním nevěst, které jsou nejen vhodnými partiemi, ale také by měly být osobně přitažlivé. Ve skutečnosti lze často využít idealistického myšlení mladého prince, aby byl udržen v linii, jelikož jakmile je uchvácen krásou perspektivní nevěsty, velice málo si pak všímá čehokoliv jiného, dokud není příliš pozdě. Je polapen láskou. Já vím, zopakoval Mim, připomněl si, jak výborně tento podvod fungoval s extází. Dobře, nemusíš souhlasit tak ochotně. Řekla. Už jsem oslepen tvou krásou, přiznal. Zamýšlel to jako žert, ale teď, když to vyslovil, si uvědomil, že to žert není. Ligeia si to evidentně také uvědomila, protože se začervenala. V jeskyni byla tma, jenže on ví, že se začervenala podle toho, že celé její tělo vypadalo, že je v jednom ohni. Strapnění mezi lidmi z královské krve je mnohem mocnější než mezi obyčejnými. Takže, pokračovala poslušné pauze, musela plout do království na středním východě na návštěvu, formálně rutinní záležitost, ve skutečnosti ukázka toho, co přesně jejich království nabízí. Její otec věděl, že na trhu není žádná jiná běžná princezna, jejíž vzhled by se jí vyrovnal. Byla samozřejmě pod přísnými příkazy, aby chránila svou totožnost před zveřejněním, ale mezinárodní teroristé spatřili svou šanci zaútočit. Připravili únos letadla, které ji převáželo. Žádali za ni fantastické výkupné, dokonce zatímco letadlo pořád ještě letělo, 1 miliardu evropských dolarů, propuštění všech politických vězňů, veřejnou omluvu za omyl vlády, takovéto věci. Kdyby král zaplatil, přistáli by s letadlem na neutrálním území a nechali by ji jít, kdyby ne. Král odmítl uznat jejich nároky. Peníze byly v pohodě, propuštění vězňů by obnášelo pár komplikací, ale omluva byla samozřejmě nemyslitelná. Samozřejmě, odsouhlasil to Mim, jenž tomu skvěle rozuměl. Dále král přistoupil k věci spravedlivě. Vydal zprávu, že bude vypsána odměna na hlavy spiklenců. Oni si vymysleli dát své pevné rozhodnutí najevo tím, že její podobu zveřejní v kouzelném zrcadle. Zapli ho, ale Ligeia odmítla hrát. Nebude se snižovat k žebrání na svém otci, aby jí zaplatil svobodu. Protože byli pozdrženi a také jim docházelo palivo, rozhodli se únosci pro přísnější opatření. Vysvlékli jej do naha a jeden z nich se jí chystal znásilnit před kamerou, tak jak to bylo. Je jasné, že měli něco takového na mysli hned, jak ji spatřili, protože to jsou muži. Ne všichni muži jsou takoví, ohradil se Mim. Ty netoužíš po mém těle? Zeptala se vyzývavě. Mim si povzdechl. Nenašel žádnou slušnou odpověď, kterou by mohl dát. Když viděla, že je prakticky vše ztraceno a pirát už na ní ležel, začala Ligeia křičet. Přece jen svolení ke znásilnění nebylo o nic více možné pro princeznu než veřejná omluva pro krále. V soukromí převládá jiný standard. Po tom, co se princezna vdá, i znásilnění omluva by byly vhodné, ne-li dokonce nutné, ale nevyžadovatelné, poznamenal Mim. Každý, kdo byl na palubě, ztratil vědomí. Ligeia samozřejmě nevěděla, jak pilotovat letadlo. A tak letadlo havarovalo a všichni pasažéři zahynuli, včetně ní. A tak jsem se octla v pekle, dokončila. Ale neudělala si nic hodného zatracení. Namítal Mim. To jsou také má slova, souhlasila. Technicky jsem spáchala sebevraždu, ale bylo to v sebeobraně. A nesu zodpovědnost za mnoho mrtvých, ale jen jsem se bránila a oni byli zlí muži. Cítím, že jen když budu nestranně vyslyšena, mocní, kteří mne vyslechnou, odsouhlasí, že mám být poslána do nebe. Ale vypadá to, že je můj seznam naplněn vraždou i sebevraždou a proto jsem zatracena. Samozřejmě bych byla zatracena, i kdybych se podřídila. Zatracená, kdybys to udělala a zatracená, kdybys to neudělala, souhlasil Mim. A Satan byl tak nerozvážný, že mě přinutil. Já jsem se tě pokoušela varovat, ale... Co je nutno udělat, řekl Mim pevně, je obrátit Satanovu past proti němu. Utéct z pekla. Tomu dobře poslouží, ale já ti pořád tvrdím, že to nejde. Protestovala. Jen ty sám můžeš vyhrát svobodu, víš-li jak. Já to mohu dokázat, jen když budu vyslyšena, a to Satan nikdy nedovolí. Jak tomu může zabránit? Zeptal se Mim podrážděně. Řekl k tomu něco Bůh. Bůh se neplete do afér smrtelných nebo mezi vtělení, odpověděla zoufale. Dobře, já pod takovým omezením nejsem, prohlásil Mim. Já tě dostanu ven. To je přesně to, co Satan chce, aby ses pokusil, připomněla mu. Je mi proti chuti ho zklamat, vzal Mim v úvahu. Myslíš, že nás teď Satan poslouchá? HM, skrýváme se před ním. Mám na mysli, že nám Satan dovolil dostat se na toto místo, vysvětlil. Určitě se na nás může naladit. Konec konců je to jeho sídlo. Na to jsem nepomyslela, přiznala. Avšak peklo je velice obrovská oblast. Jsem si jistá, že nemůže svou pozornost neustále upínat na každý malý detail. Od té doby, co ví, že jsme spolu, šel možná dělat něco jiného. Možná, souhlasil Mim. Takže můžeme náš rozhovor považovat za intimní. Pokrčila rameny. Předpokládám, že ano. Ale na tom nezáleží. Já se ven dostat nemohu a dokud v tom budu bránit i tobě, budu sloužit jeho záměrům. Nelíbí se mi to, ačkoliv jsem s tebou ráda. Asi má pravdu, pomyslel si Mim. Sloužila jako návnada, aby ho sem přivedla a teď slouží jako řetězy, které ho tady drží. Satanovi není třeba na ně dohlížet. Ovšem je stěží nepříjemné být tady s Ligeiou. Je to milá, talentovaná dívka a je neobvykle krásná, vždy byl tímto typem fascinován. Změnil svou pozici, protože kámen byl opravdu nepohodlný. Zrak mu padl na hada. Had ho pozoroval. Mim dokončil úpravu svého posedu, jako by si ho nevšiml, ale jeho mysl najednou zpozorněla. Je určitě pravda, že má Satan horší věci na práci, než pozorovat dva lidi při jejich zbližování. Ale Mim je vtělení a ačkoliv Satan umí proniknout prázdnotou neviditelnosti, kterou Mim vyvolal, nemohl by to udělat z žádné větší vzdálenosti. Jedno vtělení není schopno zaplést se s druhým na velkou dálku. takže se na ně Satan možná nenaladil přímo, ale ani by nechtěl nechat vtělení pohybovat se po pekle bez dohledu. Musí mít nějaký způsob, jak držet stopu. A jaký lepší způsob se tu naskýtá, než pověřit svého nižšího miláčka? Had je ten miláček. Může kohokoliv spravovat o mimově poloze, včetně jeho jakékoliv důležité činnosti. Je to určitě vhodný způsob na udržení stopy. Může se hada dotknout, vstoupit do něj a přečíst si jeho mysl, aby se ujistil. Ale to by mohlo Satana upozornit, že jeho způsobu pozorování porozuměl. Lepší bude vypadat, že neporozuměl. Ale jak to má říct Ligej, aniž by to had slyšel? A jak by se mohl dostat do hada bez toho, že by jeho a Satana upozornil? Dobře, může vstoupit do Ligej a zasadit tam myšlenku. Ale v této chvíli to raději dělat nebude, protože by to byla invaze do malého soukromí, jež asi má, a protože je to opravdu mladá žena, kterou je ochoten mít rád a možná i milovat, zrušení intimity by mohlo takovýto vztah pokazit. Nebo se bojí, že kdyby vstoupil do Ligej, zjistil by, že je to jen další Satanův agent. Je to možnost, kterou musí uvážit. Jestli je, nejen že by byl zklamaný, ale jeho prověření si jí by mohlo zradit jeho odhad samotného Satana. Nezůstalo by mu nic. Popřemýšlel o něco víc a rozhodl se, že se bude držet nějakého svého osobního záchranného plánu. Protože si náhle uvědomil, že má plán, smělý a divoký plán, že ho má šanci vykonat jen on. Kdyby ho provedl s úspěchem, nejen že by tím vysvobodil Ligeju, ale osvobodil by mnoho dalších neprávem zatracených duší. V celku by to zahrnovalo odplatu Satanovi za jeho nestydatost pokoušet se polapit jiné vtělení v pekle a nutit ho podřídit se jeho vůli. Není to příjemný způsob a určitě to ani není jednoduchý způsob. Jenže mim je Mars a cítí, že je v sázce čest jeho funkce. Chce dát Satanovi lekci o zaplétání se s Marsem. -15.